Egin hu marianez eta bai korrikaen abiatziak beti euskan aldeko dinamika bat pizten du igaiten den gune guzietan. Egia da azken urteetan gehoz eta jente eta alkarte habo ikusten dela euskan aldeko lasterketa juntan, hortik hatago juna hidia basabitarrak, ideia nola sortu zen espikatu daik egoitz urrutiko etxe algebarren alkartekuak. Bizkioa bat egin ginean azken tartean atarratzen prefostan, aztertzeko, ea prez ginenez, atarratzeren aita gaitza proposatzeko. Beraz, azken momentuan egin birkioa hortan, goi pertsona benoago bildu ginen, aita gaitza lantzeko, beraz, aita gaitza bera igorririk izan da, eta urbanizu trompatzen urte ondarrean edo aekak eta korrikak aitatuko du aita gaitza ezberdinen artean. Bena, la bilkua hortan bilditzen jende zioneak eta bestalde izan ginitian hor elkarrizketek eta gerian ezarritzean, bat bazela, euskararen alte egin horoz obratzen dugun elkarteen eta pertsonen arteko saretze mentx animalekoa basabuian. Eta beraz, hortik harilkatzen hasi zen gogozkatze bat, dinamika berri bat plantan emateko, basabuian, benen Siberoa bizira edatzen aldena, eta Nafarroako Pirineoetako eskualdeekin elkarrekin zan, hori euskararen aldeko dinamika baten pizteko, eta forma hartzen hasi dena, euskararen aste bat antolatzeko sedearekin. Helbuia, saretzia da egoitzek espikatu daikun bezala. Kusi dugu beharrezkoa zela, lehenik eta behin sentsibilizazio lan bat egitea, eta euskaraz mintzatzeko grina pizteko, funtsean euskak berriz ere gure herrietako plazak biziaraz ditzan. Euskara ez adin soilik eremu pribatian egon, baizik eta egun hoz plazetarat jauzia egin dezan. Horizen lehen helbuia eta gero zen biltze baten antolatzea. Hora, egunoz euskararen alde obratzen dugun elkarte eta pertsonak biltzea. Eta biltze hori ere izan dadin Nafarroa eta Siberoako pertsona eta eragileak saretzeko eta alkarreza egitzeko. Horiek dira ez bina guziak. Basabiko alkarte hoientako azkenian kurrika estakiluhuna izanen da. Aski dugu ikustea korrika igaiten dena, zonbat jente biantzen den karrika bazterretarat. Harrigarria izaten da, hor, egin batean atxikimentu bat bada eta euskarari maiten deio leku importante bat. Eta egian kontzientzia pizteko manera ere izan daiteke. Atxarrean, erraiten dian bezala, ala arrentzua bat, aski dugu belarria edizatzea gure herrietako plazetan, ikusteko, euskararen presentzia gero eta txipiagoa dela. Eta, bueno, hor animaleko lana egine izan da eskoletan eta gai eskoletan euskararen transmisioa bermatzeko, eta bai pentsatzen dugu behar dela erabilera sustatu, eta hortarako espazioak behar direla proposatu. Eta, egia da, korrikak hori eskaintzen dira, itzulbi importantea da, eta inguian, izaten den mugimenti horrek ere anitxe lagintzen aldiela. Eta hala, hortan sinisten dugu nahinean, iniziatiba berri hau ere abiatu dugu eta pentsatzen dugu abiatu bat zeiten aldela. Parte hartu nahi dien nahiant oro erbilkua bat proposatuk da ordin nesken egun juntan goizanko hamar honetan prefostan ataratzen.